адбудзецца новай сустрэчы. І той час, у якім мы былі, успамін кладзецца на плечы. Все разумел, бо так легко казались словы, только там подавалось мне заставаться уже весь сон. Кругі па вадзе, і па іх скрозь памылкі уласныя, я выходзіў сябе паглядзець, як каханне змагаецца з часам. Поглядеть, я каханье.